En dan komen we bij de P van de hockeyclub Push. De hockeyclub Push en de herrymakers die waren onverbrekelijk met elkaar verbonden. De herrymakers met P. Tichelman. Is dat de opname? Joop Zeder, Wil Simons, de broeder Simons. Als er iets te doen was met de hockeyclub Poes, dan moest hij Nelly naar voren treden. En vooral toen dan Frans Kalen erbij kwam. P. Tichelman die noemde altijd de accordeon de trekzak. En P. Tichelman vond het verschrikkelijk. Machteld van Rotterdamstraat, dat vond hij geen naam. Dat noemde hij. Dus... Nanni en Lucie Berend. Dat was dan helemaal echt in van die satijnen pakken, die zwarte broeken en witte blouses. Dat waren ze toch al modern hoor, dat ze toen al in broeken. Die plaat hebben jullie tot in de treuren gelijk na te spelen. Er werden ook geen opnames van. Helaas bestaan daar geen opnames van, dacht ik. P. Tichelman en Niels Seuder hebben me enorm aan geholpen, want die foto's heb ik allemaal bijna verhunt gehad. Daar ben ik dus ook geweest. Dus dat was eigenlijk een herinnering aan... Ik vind het een enorm werk. De hockeyclub. Ja.